cennetle müjdelenenler. Hazreti Ömer. İkinci bölüm. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayına hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Özyıldırım. Hazreti Ömer, cemaati ne kadar kalabalık olursa olsun, arkasında saf bağlayanları tanır, birisini birkaç gün göremeyince derhal onu sorar, arar, araştırırdı. Nitekim bir gün daimi olarak cemaate gelen, ismini bilemediğimiz bir genci arkasında görememiş, öldüğünü söylediklerinde de koşa koşa mezarına giderek onu ziyaret etmiştir. Hazreti Ömer bazen tebdili kıyafet, bazen de o yalın ve sade haliyle Medine'yi köşe bucak dolaşır, halkın rahatını temin için geceleri bekçilik yapar, muhtaç olanların yardımına bizatihi kendisi koşardı. Hazreti Ömer kendi nefsi, aile ve akrabalarından önce teba ve raiyetini düşünürdü. Onlara karşı vefakar ve fedakarlığın zirvesinde denilebilecek bir hasletle davranması, Ömer'i Hazreti Ömer yapan hususların başında gelir. Buna ait bir rivayeti Hazreti Enes anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer'in karnı açlıktan guruldamıştı. Bu kıtlık senesinde oldu. Kendisi sadece zeytin yiyerek açlığını gideriyordu. İşte o an Hazreti Ömer parmağıyla karnına dürterek, "Gurulda bakalım. Zira insanlar refaha kavuşuncaya kadar yanımızda sana verecek ondan başka bir şey yok." dedi. Muaviye bin Hadic rivayet ediyor. Amr bin el-As radıyallahu anh, beni İskenderiye'nin fethi sebebiyle Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'a gönderdi. Öğle vakti Medine'ye vardım. Bineğimi mescidin kapısının önüne bıraktım. Sonra mescide girdim. Birden Hazreti Ömer'in radıyallahu anh evinden cariye çıktı ve beni yolcu kıyafetimle gördü ve hemen geri döndü. Hazreti Ömer'e, "İcabet buyurun ey müminlerin emiri," dedi. Ömer, "Ey cariye, yiyecek bir şeyler var mı?" dedi. Cariye, ekmek ve beraberinde biraz yağ getirdi. Ömer, "Buyur ye," dedi. Ben de sıkıla sıkıla yedim. Ömer, "Ye ye, yolcu yiyecekten hoşlanır," dedi. Ben sıkıla sıkıla onu da yedim. Sonra Ömer, "Ey Muaviye, mescide geldiğin vakit kendi kendine ne dedin?" diye sordu. Ben de, "Müminlerin emiri herhalde kaylulede diye düşündüm," dedim. Ömer, "Ne diyorsun sen? Ne kötü zannetmişsin. Şayet ben gündüz uyuyacak olursam halkımı zayi ederim. Ve eğer gece uyursam bu sefer de kendimi zayi ederim. Bu ikisi varken nasıl uyunur ey Muaviye?" dedi. Hazreti Ömer'in alçak gönüllülüğü, insanlar içinde insanlardan biri gibi davranabilmesi, onu yücelten vasıfların başında gelir. Mesela o, herkesin kendisine gıptayla baktığı bir konuma sahipti. Bir kere senelerce Allah Resulüne arkadaşlık etmişti. İslam'a en zor dönemlerinde sahip çıkmıştı. Hakkında Efendimiz tarafından söylenen onlarca hadis vardı. Ve hepsinden öte, insanlığın iftihar tablosu tarafından cennetle müjdelenmişti. Evet, bütün bu vasıflarına rağmen hala o, münafık olmaktan endişe ediyor, bunun için Allah Resulü'nün ümmeti içindeki münafıkların adlarını söylediği Hazreti Huzeyfe'yi daima sıkıştırıyordu. Yine o, Efendimizin, "Üveysül Karni'yi görürseniz kendisinden dua talep edin," hadisine dayanarak Yemen'e gittiğinde ondan dua talep edebilmek için Üveysül Karni'yi yana yakılı arıyor ve arattırıyordu. Hazreti Ömer halife olduğunda bu göreve getirilmeden önceki vasıflarını aynıyla muhafaza ediyor, hatta halifelik vazifesinin üzerine yüklediği mükellefiyetin ağırlığından dolayı da bunları daha bir hassasiyetle yaşıyordu. O bir gün kızının, "Ey emir el müminin, sen üstündekinden biraz daha yumuşak bir elbise giysen, şimdiki yemeğinden daha bir has yemek yesen olmaz mı? Allah geniş rızıklar vermiş, her şey boldur," demesi üzerine, "Sana soruyorum, Hazreti Peygamber'in çektiği hayat sıkıntısını hatırlamıyor musun?" dedi ve ardından bu soruyu o kadar çok tekrar etti ki Hazreti Hafsa ağlamaya başladı. Peşi sıra, "Vallahi bir daha böyle söylemeyeceksin. Bilmez misin, eğer ben güç yetirseydim, Peygamberle Ebu Bekir'in şiddetli yaşantısının benzerinde ortakları olacağım. Umulur ki ben bu şiddetli hayatı yaşamak suretiyle geniş bir hayata vasıl olabileyim," diyen bir insandır Hazreti Ömer. Evet, Hazreti Ömer haramlardan alabildiğine sakınan, halife olduğunda hazineden kendine yetecek miktarda maaş alan, misk ve amberlerin tartıyla taksiminde hanımı Atike'ye tartı esnasında elini yüzüne sürer de bu suretle o hissesine düşenden daha fazla alır diye endişe eden, mescide taksim olunmak üzere getirilen dünya malı karşısında hıçkıra hıçkıra ağlayan ve "Bu var ya bu, Allah'a yemin olsun ki bunun verildiği her toplumun arasına düşmanlık ve buğz girmiştir," diyen, yanına gelip aşırı yemek yiyen bir heyete, "Eğer isteseydim ben sizin yediğiniz gibi güzel yemekler yapıp yiyebilirdim. Fakat biz dünyamızı ahiretimize bırakıyoruz," diyerek onların yüzlerini ahirete çevirmeye çalışan, yine aynı yörüngede oğlu İbn Ömer'in, "Çocuklarım et istiyor, onlara et almak istiyorum," sözüne, "Demek canınız ne zaman neyi isterse siz onu hemen alıyorsunuz. O zaman sizin için, siz bütün zevklerinizi dünya hayatında biriktirip tükettiniz, ayetinin hükmü nerede kalır?" diyerek karşılık veren bir Ömer. Evet, bu ve buna benzer nice vasıflarıyla örnek bir insan, örnek bir Müslüman, örnek bir idareci hüviyeti sergileyen Hazreti Ömer'e canlar kurban. Rabbim bizleri onun şefaatine nail olan kullarından eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğin kendisine bahşettiği fetanet, basiret ve firasetin ötesinde insani meleke ve tecrübeleriyle cahiliye döneminde Hazreti Ömer'i keşfetmiş ve onun Müslüman olması için dua dua Rabbine yalvarmıştı. O bir gün Hacerül Esved karşısında, "Biliyorum ki sen bir taşsın, fayda da vermezsin, zarar da. Eğer Resulullah'ı seni öperken görmemiş olsaydım, ben de seni öpmezdim," diyerek aklına, mantığına rağmen Resul-i Ekrem'e bağlılığını ispat eden bir kamettir. O, Allah Resulü'nün evinin içindeki sadeliğinden dolayı hıçkıra hıçkıra ağlayan, bu suretle Nebiler serverinin vücudunda hasırın iz bırakması karşısında duygu ve düşüncelerini açığa vuran, cihanın başına tac, büyük bir velidir. O, umre yapmak için Nebi-i Ekrem'den izin alırken, "Kardeşim, duana bizi de ortak et," taltifiyle şereflenen ve bu taltifi ömrünün sonuna kadar başında bir tac, tacında bir sorguç olarak taşıyan firasetin, mantığın, dehanın temsilcisidir. O, Üsame bin Zeyd'e daha fazla maaş vermesi karşısında oğlunun, "Babacığım, Üsame'den benim ne eksik yanım veya onun benden ne fazlalığı var ki ona daha fazla maaş veriyorsun?" sorusuna, "Oğlum, onun senden fazla olan tarafını veya senin ondan eksik yanını bilmiyorum. Ancak bildiğim bir şey var. O da Allah Resulü onun babasını senin babandan ve Üsame'yi de senden daha çok seviyordu cevabını vererek Nebiler serverine her şeye rağmen bağlılığını izhar eden muhteşem bir dimağdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer için şöyle buyuruyor. Güneş Ömer'den daha hayırlı bir kimse üzerine doğup batmadı. Allah hakkı Ömer'in diline ve kalbine koydu. Yüksek derece sahiplerini onların altında olanlar görür. Tıpkı sizin semanın ufkunda doğan yıldızı görmeniz gibi. Ebu Bekir ve Ömer onlardandır. Benden sonra peygamber olsaydı bu Ömer olurdu. Ümmetim arasında ilham olunanlar vardır. Eğer bu bir kişi ise bu Ömer bin Hattab'dır. Şimdi de Hazreti Ömer'in sözlerinden birkaç bölüm nakledelim. Ey Ahnef! Kimin gülmesi çok olursa heybeti azalır. Kim biriyle alay ederse kendisiyle de alay edilir. Kim bir şeyi çokça yaparsa o kişi onunla bilinir. Çok konuşan kimsenin çok sakatatı olur. Çok sakatatı olan kişinin hayası azalır. Hayası az olan kişinin verası da azalır. Kimin de verası az ise artık onun kalbi ölmüştür. Valilerine şöyle derdi. Sizi saltanat sürmek, tahakküm ve tecebbür etmek için tayin etmedim. Siz hidayet rehberi olacaksınız. Herkes size uyacaktır. Binaenaleyh Müslümanların hukukunu temin ediniz. Müslümanları dövmeyiniz ki zillete duçar olmasınlar. Onları haksız yere övmeyiniz ki şımarmasınlar. Kapılarınızı yüzlerine kapamayınız ki güçlüler zayıfları yemesinler. Kendinizi Müslümanlara üstün görmeyiniz ki zulme duçar olmasınlar. Her şeyde teenni ile hareket etmek lazımdır. Ancak ahiret işleri bundan müstesnadır. İlmi öğrenin. İlim, hilm ve vakarı da belleyin. Kendisinden ilim talep ettiğiniz kimselere karşı mütevazı olun ki sizden ilim talep edenler de size karşı mütevazı olsunlar. Sakın zorba alimlerden olmayın. İlminiz cehaletinizle beraber kaim olmaz. Kur'an'a kap, ilme kaynak olunuz. Allah'tan günlük rızkınızı isteyiniz. Günahlardan pişmanlık duyan kimselerle oturup kalkın. Zira onların kalbi her şeyden yücedir. Allah'tan korkan kimse öfkesinin arkasına düşmez ve her arzu ettiği şeyi yapmaz. Ahiret olmasaydı dünyayı bu şekilde görmezdiniz. İnsanlık tarihine mal olmuş nice şahıslar vardır ki, onların ölümleri aradan yıllar hatta asırlar geçse de hep gözyaşlarıyla, hep hicran esintileriyle hatırlanmış ve anılmıştır. Hazreti Ömer de bunlardan birisidir. Üstelik Hazreti Ömer'in menfur bir suikast neticesi şehit edilmesi de bu hicrana ayrı bir derinlik katan husustur ki, onun ölümünden bugüne aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen hala bu menfur olay, ehli imanın yüreğini dağlamakta, gözyaşlarının pınarlarının akmasına sebep olmaktadır. Hazreti Ömer vefatına çok az bir süre kala bir gün çarşıda gezinirken Mughire bin Şube'nin Ebu Lü'lü denen kölesiyle karşılaşır. Ebu Lü'lü efendisinin kendisine fazla miktarda vergi yüklediğinden şikayet eder ve sonra aralarında şu konuşma geçer. Ödediğin vergi ne kadardır? günde 2 dirhem. Ne işle meşgulsün? Marangoz, demirci ve nakışçıyım. Öyleyse bu vergi çok değildir. Ayrıca sen, imkanım olursa rüzgarla çalışan bir değirmen yapıyorum demişsin, doğru mu? Evet, doğru. O halde bana öyle bir değirmen yap. Bir gün senin için yelle çalışan bir değirmen yapacağım. Doğuda ve batıda dillere destan olacak. Bu konuşmanın ardından daha bir gün bile geçmeden ertesi gün sabah namazında Ebu Lülü ilk saflar arasından sıyrılarak yenine sakladığı iki başlı bir hançeri Hazreti Ömer'e saplamaya başlar. 6 hançer darbesi vuran Ebu Lülü bunlardan birini o koca halifenin göbeğinin altına isabet ettirir. Zaten Hazreti Ömer'i de öldüren bu darbedir. Hazreti Ömer yaralarından kan akar vaziyette evine götürülür. Bir ayılıp bir bayılan ve ölüm helecanları içinde ömrünü tamamlamaya çalışan Emirül Müminin, ayıldığında namazı kılmadığını hatırlar ve "Namazı terk edenin İslam'dan nasibi yoktur" sözünü sık sık tekrar eder. Ayrıca kendi katilinin kafir bir köle olduğunun bildirilmesi karşısında da "Benim ölümümü iman sahibi olduğunu ileri süren ve bir kere olsun secde etmiş olan kimsenin eliyle kılmayan Allah'a hamdolsun" der. Hazreti Ömer hançerleme olayından tam 3 gün sonra vefat etmiştir. Bu 3 gün içinde cereyan eden olaylar arasında herhalde en önemlisi kendinden sonra halifenin tespiti adına yaptığı tavsiyelerdir. Bu safhanın tarihi boyutunu İslam tarihi kitabından birlikte takip edelim. Hazreti Ömer aldığı yaralardan dolayı ağırlaşınca kendisinden yerine bir halife bırakması istendi. Önce tereddüt etti. Sonra Hazreti Ebu Bekir'i kastederek "Halifeyi en iyi seçen o idi" dedi. Ve Resulullah'ı kastederek de "Arkada halife bırakanların en hayırlısı da o idi" dedi. Ve şöyle devam etti. "Eğer Ebu Ubeyde sağ olsaydı onu seçerdim. Çünkü Allah onu niçin seçtiğimi bana sorunca Resulullah'ın onun için bu ümmetin güvenilir adamı dediğini duyduğumu söylerdim. Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim sağ olsa onu da seçerdim. Şayet Rabbim niçin onu seçtiğimi sorarsa Resulullah'ın onun için Salim Allah'ı en çok seven kimsedir dediğini duydum diye hesap verirdim" dedi. Sonra bir Müslüman "Abdullah bin Ömer Hazreti Ömer'in olduğu için ne dersiniz?" diye sorunca Hazreti Ömer "Allah hayrını versin. Karısını boşamaktan aciz birini nasıl halife seçerim?" dedi. Hazreti Ömer ailesine hitaben "İslam ümmetinden bir ferdin davacı olması halinde ailemden bir kişinin Allah'a hesap vermesi kafidir. Yaptığım işlerde ailemi üzmek bağısına bütün gücümü harcadım. Bir hatam olduysa cezadan kurtulabilirsem ne mutlu bana" dedi. Tekrar bir halife seçmesi istendi. "Sizi hak üzere yönetecek en doğru birini göstermek isterim" dedi ve Hazreti Ali'yi işaret ederek Resulullah'ın cennet ehli olarak müjdelediği sahabeyi saydı. Ali bin Ebi Talip, Osman bin Affan, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyr bin Avvam ve Talha bin Ubeydullah. Bunlar kendi aralarından birini seçsinler. Birini halife seçerlerse başarılı olduğu takdirde ona yardımcı olun, destek olun. Kendisine vazife verilen kimse de vazifesini hakkıyla yapsın" dedi. Sonra onları çağırdı ve kendilerine şöyle dedi. "Düşündüm ve sizi ümmetimin ileri gelenleri yetkili kişileri olarak buldum. Bu iş sizinle tamamlanacaktır. Resulullah sizlerden razı olarak ruhunu teslim etmiştir. Siz doğru oldukça bu ümmetin durumundan endişe etmem. Fakat aranızda bir fikir ayrılığı çıkıp da bunun ümmetime sıçramasından endişe ediyorum." Daha sonra onlara seçim için 3 günlük bir süre verdi. Miktat bin Esved'e de "Beni mezara verdikten sonra bu kişileri bir evde topla. Aralarından birini seçsinler" dedi. Suheybe de 3 gün namazı kıldırmasını emretti ve Ali, Osman, Zübeyr, Sa'd, Abdurrahman bin Avf ve gelirse seyahatte olan Talha ve halifeliğe aday olmamak şartıyla Abdullah bin Ömer'i topla ve başlarında bekle. Eğer beşi birini seçip biri itiraz ederse boynunu kılıçla vur, eğer dördü biri üzerinde ittifak eder de ikisi itiraz ederse o ikisinin kellesini uçur. Eğer üçü anlaşıp üçü itiraz etse o takdirde Abdullah bin Ömer'i hakem yapın ve onun katıldığı tarafın seçimine uyun. Fakat onun seçimine de itiraz edilirse Abdurrahman bin Avf'ın bulunduğu tarafa uyun ve artık yüz çevirirlerse diğerlerinin hepsini öldürün dedi. Hazreti Ömer'e suikast olayıyla vefatı arasında geçen halife seçim şeklinin yanında cereyan eden bir iki hadise daha var ki onları da ehemmiyetine binaen anlatmadan geçemeyeceğiz. Hazreti Ömer oğluna borçlarının yekûnunu sorar. 86 bin dirhem karşılığını alınca, eğer Ömer'in sülalesinin malları bunu karşılıyorsa onların mallarından öde. Aksi halde Adi bin Kâb oğullarından iste. Onların malları da yetmezse git bütün Kureyş kabilesinden iste der. Ayrıca müminlerin anası Hazreti Ayşe'ye git. Benden selam söyle. De ki Hattab oğlu Ömer iki arkadaşının yanına defnedilmek için müsaade istiyor. Sakın ona Emirül Müminin deme. Zira bugün ben artık Emirül Müminin değilim. Abdullah bin Ömer babasının bu isteklerini yerine getirir. Hazreti Ayşe'nin defin yeri mevzuunda izin verdiğini söyleyince, Allah'a şükür, en büyük arzum buydu. Bununla beraber yine de ben öldükten sonra beni oraya götürün ve tekrar izin isteyin. İzin verirse oraya gömün, vermezse Müslümanların mezarlığına gömün der. İbn Abbas anlatıyor. Hazreti Ömer bıçaklandığında yanına gittim. Ona, ey müminlerin emiri, sana müjdeler olsun, sevinmelisin. Zira Allah seninle yeni yeni şehirler kurdu, nifak ve fitneyi ortadan kaldırdı. Yine senin sayende Müslümanların rızıklarını genişletti, dedim. Bana, ey Abbas'ın oğlu, sen beni iyi bir yönetici olduğum için mi methediyorsun, dedi. Ben de, ey müminlerin emiri, seni bunun dışında birçok güzel işlerinle de methediyorum, dedim. Bunun üzerine, nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, dünyaya nasıl gelmişsem, aynı şekilde günahım ve sevabım birbirine denk olarak gitmeyi ne kadar isterdim. Görüldüğü gibi ölüm döşeği içinde bulunup ruhunu Rahman'a teslim edeceği anı gözleyen ve gözetleyen bir insanın gerek kılamadığı namazı karşısında söylediği sözü, gerekse borçları ve defin yeri mevzuundaki hassasiyeti ve gerekse cennetle müjdelenmiş olmasına rağmen ahiret endişesini bütün ağırlığıyla vicdanında taşıması ve dünyaya geldiği gibi gitmeyi istemesi bize Hazreti Ömer'in ne denli bir ruh insanı, gönül insanı olduğunu gayet net bir şekilde izah ediyor. Evet, Hazreti Ömer bıçaklama olayından 3 gün sonra Hicret'in 23. yılında Ekim 644'te 63 yaşında olduğu halde vefat etmiştir. Onun vefatını mütakip cevher kadrini bilen nice insan günlerce gözyaşı dökmüş ve düşüncelerini de açık kalplilikle ifade etmişlerdir. İşte onlardan birisi İbn Mesud diyor ki, muhakkak ki Ömer İslam'ın korunaklı bir kalesiydi. İnsanlar o kaleden içeri giriyorlar ve çıkamıyorlardı. Fakat Ömer vefat edince o kale dağıldı. Evet, El-Hak İbn Mesud'un dediği gibi Hazreti Ömer bir kaleydi. Vefatıyla o kale yıkıldı. Fitneler sağanak sağanak yağmaya başladı. Zaten Allah Resulü de bunu çok önceden görmüş ve ifade buyurmuşlardı. Koca karıyla torunları birlikte günlerdir açtır. Çocuklar açız diye ağlamakta, nineleri onları içinde çakıl taşı kaynayan ocaktaki tencereyle şimdi pişecek diyerek avutmaktadır. Bu manzaraya devriye gezerken İbn Abbas'la beraber şahit olan Hazreti Ömer, nineden beddualar işitmiş, "Madem bizim halimizi görmez, aramaz, bilmez, niye halife oldu?" sözleriyle karşılaşmıştır. Bunun üzerine İbn Abbas'la beraber erzak deposuna gider. İşte İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu hadiseyi anlattığı Kocakarı ile Ömer adlı şiiriyle Hazreti Ömer'e dair söyleyeceklerimizi bitiriyoruz. Halife önde, bitik, suçlu, kırılmış, pişman. Ben arkasında, perişan, çadırdan ayrıldık. Sabaha karşı biraz başlamıştı aydınlık. Köyün köpekleri ejder gibi saldırıyor. Bırakmıyor bizi yoldan. Fakat kim aldırıyor? Medine'nin dalarak eğri büğrü sokaklarına, dönüp dönüp hele geldik yiyecek ambarına. Halife girdi açıp, ben de girdim emriyle. Arandı her yeri, bir mum yakıp aceleyle. Şu tek çuval unu gördün ya, hadi yükle bana. Bu testi yağ doludur, el verir o yük de sana. Çuval halifede, yağ bende, çıktık ambardan. Kilitleyip geri döndük deminki yollardan. Mesafe baktım uzun, yük yaman, Ömer yaralı. Dedim ki, ben götüreyim, verir misin çuvalı? Hayır, yorulsa değil, ölse yardım etme sakın. Vebali kendine aittir İbni Hattab'ın. Kadın ne söyledi Abbas? İşitmedin mi demin? Yarın Allah'ın huzurunda kimseler Ömer'in zararına ortak olmaz. Bugünlük olsa bile. Evet, halifeliği yüklenmeyeydi vaktiyle. Dicle kenarında bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de Allah'ın adaleti sorar Ömer'den onu. Bir ihtiyar kadın kimsesiz kalır, Ömer sorumlu. Yetim acıların gözyaşında boğulur, Ömer sorumlu. Yoksulların yuvaları ilgisizlikten yıkılsa, Ömer kalır yine altında, hiç değil kimse. Yeryüzünde zulümle bir damla kan dökünce biri, o damla bir koca girdap olur, boğar Ömer'i. Kırılan, beddua eden her kalpte Ömer'in adı duyulmakta. Mateme bürünmüş her yerden Ömer kovulmakta. Ömer halifeyken başka kim sorumlu tutulur? Ömer ne yapsın Allah'ım? İnsan çok zalim ve cahildir. Ömer'den isteniyor, beklenen Muhammed'den. Ömer, Ömer, nasıl aldın bu yükü sırtına sen?